siempre yo amaré. Acompanyem a través de Musicòpolis, de la capital de la música, per acostar-vos a aquestes cançons plenes d'actualitat i de ritme que ens acompanyen mitjançant la nostra sintonia. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Hem començat amb el tema de Ricky Ricky, DJ Kane, anomenat Contigo Me Voy, una de les cançons que podem trobar amb el darrer disc que han publicat, que és La Fórmula, registrat a Las Vegas, als Estats Units, aquesta cançó que acabem d'escoltar. I, com sempre, quan arriba el moment, és l'estona d'escoltar el disc de la Marató de TV3, un disc sensacional, com sempre, com cada any, que està molt esperat. Cançó del disc de la Marató d'aquest 2011, enregistrat a Sabadell i amb una composició d'Antoni i en Chasky Ten. Escoltem la peça que ens aportarà l'Eric Vinaixa. Es diu la cançó La clau de tot ets tu. Ha sortit molt d'hora, pot ser un senyal de que estàs viu. Pregunta't si ets vell o jove, si ets lliure o pres, si ets feliç. Quan una cançó et recorda que els teus somnis ja no compten, que el camí que has fet no t'ompli. Puja el tren abans que el perdis, que el teu món s'esquerdi. La clau de tot ets tu. El sol ha sortit molt d'hora, pot ser un senyal de que estàs viu. Pregunta't si ets vell o jove, si ets lliure o pres, si ets feliç. Ja saps que ningú mai te regalarà res, però tu segueixes endavant malgrat que el bé de ponent sigui potent, molt potent. Quan no et quedin esperances de equilibri a la balança, si a la vida ja no avances, puja el tren abans que el perdis, que el teu món s'esquerdi. La clau de tot ets tu. Puja el tren abans que el perdis, no hi ha temps. Puja el tren abans que el perdis, no hi ha temps. Puja el tren abans que el perdis, no hi ha temps. Puja el tren abans que el perdis. Així és, excel·lent aquesta cançó del disc de la Marató 2011, La clau de tot, ets tu. Seguim a Musicòpolis, presentant també la nova música de Bebe. Es diu Quiéreme, en majúscules i amb K, des de l'àlbum Un poquito de rock and roll, disc enregistrat a França. A París, concretament, Bebe a la composició i Bebe cantant-nos el Quiéreme. Cuando te digo que quiero que me quieras, no que quiera que me quiera como yo quiera que me quiera. Lo que yo quiero es que me quiera. Lo que yo quiero es que me quiera. Lo que yo quiero es que me quiera como tú quieras, como tú quieras. Pero quiéreme como tú quieras. Sí, anda, quiéreme como tú quieras. En serio, quiéreme como tú quieras, como tú quieras. Yo te cuido, tú me cuidas, yo te respondo, tú me replicas. Dejemos a un lado el hacha de guerra. Anda a reír hasta gamberra. Deseo que tus ojos me miren y me digan no, no, no, no, no tengas miedo. Deseo que tus ojos me miren y me digan no pasa nada de nada, monada, nada de nada, monada, nada, nada, nada. No pasa nada de nada, monada, nada de nada, monada, nada de nada, monada, nada. Mímame, dame besito, dale brillo a este cuerpecito. Guapa me pongo pa' mí, guapa pensando en ti. Guapa me pongo pa' mí, guapa pensando en ti. Guapa me pongo pa' mí, guapa pensando en ti. Guapa pensando en ti. K-I-E-R-E-M-E. K-I-E-R-E-M-E. K-I-E-R-E-M-E. K-I-E-R-E-M-E. K-I-E-R-E-M-E. K-I-E-R-E-M-E. K-I-E-R-E-M-E. K-I-E-R-E-M-E. Cuando te digo que quiero que me quieras, no es que quiera que me quieras como yo quiera que me quieras. Lo que yo quiero es que me quieras. Lo que yo quiero es que me quieras. Lo que yo quiero es que me quieras como tú quieras, como tú quieras. Pero quiéreme como tú quieras. Sí, anda, quiéreme como tú quieras. En serio, quiéreme como tú quieras, como tú quieras. K-I-E-R-E-M-E. K-I-E-R-E-M-E. K-I-E-R-E-M-E. K-I-E-R-E-M-E. Musicòpolis, la capital de la música. Thank you. Acabes d'escoltar una altra de les bones cançons que, sens dubte, dominen les pistes de ball amb Martin Solveig, o que ho faran, perquè és una de les novetats que us presentem amb Dragonette i la companyia d'iDarling, i aquest tema Big in Japan, extret d'una recopilació en primer terme al Control House of House, amb el seu 13è volum, i també de l'àlbum Big in Japan, una altra de les bones peces que Martin Solveig sempre ens porta perquè ballem el ritme de la música. Al costat de Martina Sorbara ens porta la composició d'aquest Big in Japan que acabem d'escoltar. Una formació excel·lent ens acompanyarà amb els propers minuts. Són La Casa Azul, Guillem Milky Way, la composició del tema Los Chicos Hoy Saltarán a la Pista. Extraiem aquesta cançó de l'àlbum La Polinèsia Meridional. L'actualitat musical a càrrec de La Casa Azul. Aquesta és la cançó que s'anomena Los Chicos Hoy Saltarán a la Pista, des de l'àlbum La Polinèsia Meridional. I després d'aquest tema, què tal si recordem un parell de singles dels que van sortir fa uns mesos enrere i que a poc també s'han convertit en èxits? Un d'ells és la cançó De Noche, a càrrec de l'Antonio Carmona. És una cançó que ens arriba des de l'àlbum del mateix nom i, com sempre, gairebé sempre també en la seva pròpia composició. Antonio Carmona. Ando buscando el camino, la luz que me lleve, cambiando el destino, buscando mi suerte, recodo del alma, ritmo de sueños. Tú eres quien manda, quien vive mis sueños. Mañana que inunda las calles al pie de una vía, las horas que pasan sentado mirando una esquina. No sé qué me pasa, no sé lo que tengo. Mis sueños se van con el viento. De noche se abren los ojos y resopla el viento. Nada tiene sentido si yo no te tengo. Me quemo pensando y procuro olvidarte, a golpes de trago y viviendo en la calle. La fe me ha fallado y eso es lo que pasa, viviendo en un mundo donde ya ni nada. La sed que yo tengo con nada se apaga, que si no estás tú, todo se acaba. Los ojos y resopla el viento. Nada tiene sentido si yo no te tengo. Me quemo pensando y procuro olvidarte, a golpes de trago y viviendo en la calle. La fe me ha fallado y eso es lo que pasa, viviendo en un mundo donde ya ni nada. La sed que yo tengo con nada se apaga, que si no estás tú, todo se acaba. Després d'Antonio Carmona amb De Noche, l'altre single que recordarem, llançat el mes de setembre de 2011, és una cançó que ens aporta la Pixie Lott, també excel·lent música, amb un dels seus bons singles que es diu All About Tonight. Aquesta cançó s'extreu de l'àlbum EP del mateix nom. Pixie Lott, acompanyant-nos la cançó de Brian Kent que es diu All About Tonight. Dancing, singing, and climbing up on the tables. We'll be rocking this body, so tell the DJ, don't En els darrers instants, en retornem a l'actualitat, en els darrers instants, aquest segment de Musicòpolis, de la capital de la música, que us acompanya amb les bones creacions de gent realment fabulosa dins el món de la música. Ara, per cloure aquest segment, anirem a escoltar una cançó d'un artista que es diu Ania. L'àlbum és el Fool Me, igual que la cançó que ens acompanya, i que és una peça de la mateixa autora. Dins el ritme de música dance, amb Cyprian Blaga, la composició d'aquesta cançó, extraiem el single editat per Warner Music, Fool Me, versió radiofònica a càrrec d'Ania, sonant aquí a Musicòpolis, la capital de la música. And you can fool me, I'll pretend there's nothing to be. You can fool me, I'll pretend there's nothing to be, to be, to be. Feel.